3 zł. Smart TV Sony 65 cali 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 27 stycznia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Za nami milion wykonanych szczepień, pisze szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Trybunał Konstytucyjny opublikował uzasadnienie wyroku w sprawie aborcji z października. Policja weszła do mieszkań rodziny Aleksieja Nawalnego i biur zarządzanej przez niego fundacji. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk poinformował na Twitterze, że liczba osób zaszczepionych przeciw COVID-19 w Polsce przekroczyła milion. Minister, który jest pełnomocnikiem rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień, przekazał również, że drugą dawkę szczepionki przyjęło do tej pory 150 tysięcy wcześniej zaszczepionych. Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił tymczasem kolejny nabór do mobilnych zespołów szczepień. Samorządy sygnalizowały w ostatnich dniach, że liczba tych zespołów powinna być wielokrotnie większa. Zadaniem mobilnych zespołów jest dojeżdżanie do tych osób, które chcą się zaszczepić, ale ich stan zdrowia nie pozwala na dojazd do punktu szczepień, wyjaśnia rzeczniczka Narodowego Funduszu Zdrowia Sylwia Wądrzyk. Dotyczy to osób w szczególności obłożnie chorych i ma zabezpieczyć przede wszystkim pacjentów z mniejszych gmin i miejscowości. Temat mobilnych zespołów szczepień został poruszony podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Marek Wójcik, pełnomocnik zarządu Związku Miast Polskich, uważa, że takich zespołów powinno być kilkanaście razy więcej. Na przykład jeden na całe województwo, na populację rzędu 2 miliony na przykład, no to zdecydowanie za mało. Przedstawiciele samorządów apelowali dziś również o większe dofinansowanie od rządu na zadania związane z walką z pandemią. Karol Syrówka, Polskie Radio. Trybunał Konstytucyjny opublikował uzasadnienie wyroku w sprawie aborcji z października. Orzekł wtedy, że aborcja w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub jego nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu jest niezgodna z konstytucją. Centrum Informacyjne Rządu zapowiedziało, że wyrok zostanie opublikowany jeszcze dziś w Dzienniku Ustaw. Ten wyrok nie podlega odwołaniu, skomentował na antenie Polskiego Radia 24 konstytucjonalista Czesław Kłak z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Nie może być weryfikowany w żadnym trybie ani w świetle przepisów prawa krajowego, ani w świetle przepisów prawa międzynarodowego, czy też prawa Unii Europejskiej. W Warszawie i innych miastach zorganizowano protesty po publikacji uzasadnienia orzeczenia. Manifestacje zwołały liderki ogólnopolskiego strajku kobiet. Uczestnicy demonstracji wznosili okrzyki antyrządowe. Policja wzywała do rozejścia się, bo demonstracje odbywały się w czasie, gdy obowiązują zaostrzone przepisy sanitarne w związku z pandemią. Policja weszła do mieszkań rodziny Aleksieja i Julii Nawalnych oraz do biur zarządzanej przez niego Fundacji Walki z Korupcją. Opozycyjny polityk przebywa w areszcie. Został zatrzymany na lotnisku, gdy wrócił z Niemiec do Rosji. Wcześniej leczył się w berlińskiej klinice po tym, gdy dokonano zamachu na jego życie. Według współpracownika Aleksieja Nawalnego, Iwana Żdanowa, policjanci wyłamali drzwi do mieszkań i biur opozycjonisty. Rewizje zostały przeprowadzone w mieszkaniu Aleksieja Nawalnego, jego żony Julii oraz w biurze Fundacji Walki z Korupcją i redakcji kanału telewizyjnego Nawalny Live. Iwan Żdanow poinformował, że funkcjonariusze nie wpuścili do rewidowanych pomieszczeń adwokatów reprezentujących właścicieli. Rosyjskie media niezależne podały, że przeszukania są planowane również w mieszkaniach i biurach współpracowników Aleksieja Nawalnego, w tym jego rzeczniczki Kiry Jarmysz i szefowej kanału internetowego Lubow Sobol. Portal Meduza poinformował, że rewizje są związane z postępowaniem dotyczącym organizacji protestów w obronie Aleksieja Nawalnego. Funkcjonariusze zabezpieczają nośniki danych i komputery. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Senator amerykańskiej partii demokratycznej Tim Kaine ocenił, że skazanie Donalda Trumpa w procedurze impeachmentu jest mało prawdopodobne. Polityk wyraził przekonanie, że zamiast procesu byłego prezydenta Senat powinien rozważyć przyjęcie rezolucji potępiającej jego działania poprzedzające szturm na kongres, do którego doszło 6 stycznia. We wtorek w amerykańskim Senacie miało miejsce głosowanie nad rezolucją zgłoszoną przez senatora Randa Paula, stwierdzającą, że procedura impeachmentu prezydenta, który opuścił swój urząd, byłaby niezgodna z konstytucją. Rezolucja została odrzucona stosunkiem głosów 55 do 45, ale poparło ją tylko 5 republikanów. Tymczasem do ewentualnego skazania Donalda Trumpa potrzebnych byłoby 67 głosów w 100-osobowym Senacie. Głosowanie nad rezolucją senatora Paula jednoznacznie wskazuje na to, że nawet nie zbliżymy się do 67 głosów, powiedział demokratyczny senator Tim Kaine. Kaine wraz z republikańską senator Susan Collins rozmawiają z innymi senatorami na temat ponadpartyjnej rezolucji potępiającej działania byłego prezydenta. Większość demokratów nadal jednak uważa, że proces Donalda Trumpa powinien się odbyć. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. O sporcie Dariusz Urbanowicz. W zasypanych śniegiem dziś mglistych dusznikach Zdrój rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w biatlonie i to rozpoczęły się z przytupem. Złoto pierwszego dnia w biegu indywidualnym na 15 km zdobyła Monika Hojnisz-Staręga. To drugie złoto Moniki w karierze. Koszykarze Anwilu Włocławek wygrali we własnej hali z ukraińskim Dnipro Dniepr 74-71 w pierwszym spotkaniu grupy E Pucharu Europy FIBA. Mecz podsumowuje rzucający obrońca trzykrotnego mistrza Polski Przemysław Zamojski. Myślę, że tak jak cały mecz, bardzo fizyczny i było widać dużo walki po obu stronach parkietu, także no cieszymy się, że wytrzymaliśmy tą intensywność i mimo tego, że tam się na koniec troszkę pogubiliśmy, to i tak wytrzymaliśmy tą końcówkę i mamy w końcu nasze zwycięstwo. Mimo kiepskiego początku siatkarze z Krybełchatów wygrali we własnej hali z belgijskim Lindemansem Alst 3-1 w piątej kolejce grupy A Ligi Mistrzów. Bełchatowianie wyraźnie przegrali pierwszy set, następnie odzyskali rytm i kontrolowali spotkanie już do końca. W drugim meczu Zaksa Kędzierzyn-Koźle gładko 3-0 pokonała Fenerbahçe Stambuł. Siatkarze Ekstraklasy natomiast odrabiali zaległości z piątej kolejki. Warta Zawiercie wygrała ze Ślepskiem Suwałki 3-1. Genialne widowisko na początek fazy ćwierćfinałowej Mistrzostw Świata w piłce ręcznej zgotowali Duńczycy i Egipcjanie. W tym meczu było wszystko. Dzięki niesamowitej dramaturgii było to piękno sportu w najczystszej postaci. Ostatecznie to Dania po dogrywce i rzutach karnych weszła do półfinału po zwycięstwie 39-38. Szwecja pokonała Katar 35-23, Hiszpania Norwegię 31-26. Francja potrzebowała dogrywki, by wyeliminować naszych grupowych rywali Węgry 35-30. Pary półfinałowe: Dania-Hiszpania, Szwecja-Francja. Piłkę nie tylko odbijano, rzucano, ale i kopano. W ćwierćfinale Pucharu Włoch kończąca mecz w dziesiątkę Atalanta pokonała Lazio Rzym 3-2. W przeddzień swoich 43 urodzin Gianluigi Buffon zachował czyste konto, a jego Juventus pokonał Spal 4-0. W Premier League Burnley wygrało drugi mecz z rzędu, tym razem 3-2 z Aston Villą. Chelsea bezbramkowo zremisowała z Wolverhampton. W Pucharze Króla Sevilla-Valencia 3-0. O nierównej walce z rosyjskim systemem dopingowym powiedziano i napisano już bardzo, bardzo dużo. Walka trwa i od czasu do czasu pojawiają się dobre informacje z tego frontu. Otóż złapano kolejnego koksiarza. Wpadkę zaliczył 30-letni lekkoatleta Siergiej Szubienkow, mistrz świata na 110 metrów przez portki z Pekinu 2015. Rosjanina przyłapano na stosowaniu substancji służącej do tuszowania właściwego dopingu. Francuski żeglarz Charlie Dalin przeciął linię mety Regat Vendée Globe u wybrzeży Les Sables d'Olonne. To okołoziemski wyścig solo, non-stop, czyli bez zawijania do portów i bez pomocy z zewnątrz. Pokonanie trasy mierzącej 33 tysiące mil morskich zajęło mu 80 dni, 6 godzin, kwadrans i 47 sekund. Na trasie znajduje się jeszcze 24 śmiałków, 8 jachtów wycofało się w trakcie rejsu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, na wschodzie także mglisto, będzie padać śnieg, a na zachodzie także deszcz ze śniegiem. Od minus 3 na wschodzie, 0 plus 2 na pozostałym obszarze. Trójka. Program trzeci. Jest już 8,5 minuty po godzinie 23. Ola Kaczkowska, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Majewski. Witamy bardzo serdecznie między dniem a snem. Co to za czasy? Nigdy nie przypuszczałem, że doczekam się takiego momentu, kiedy budząc się rano dowiaduję się o tym, że właśnie odwołany jest słynny karnawał w Rio. Ale my niczego nie odwołujemy, zwłaszcza dobrego nastroju. Samba, este samba que eu estou de maracatu. Esse macho preto velho, samba de cututu. Mas que nada, sou muito bom, escute o legal. Você na vai querer que do chegue no pinha. Sing it, y'all, sing. Sing. Sonia Fichiki do Passa. Would you samba stani mantu? I you get to a samba. Samba, este samba, que me chute maricatu. É samba de quanto vai? Samba de puto do. Mas que nada, que nada. Mas que, mas que nada. O samba tomou em cartelo e carro. O seno vai querer. Que tu chegue no final. Maśkę nada i Al Jarreau. Trochę gorących latynoskich rytmów, w końcu karnawał. Przenieśmy się teraz na Kubę. Na początek chwila romantycznej zadumy. Seresta. de Rivera i Seresta. Fantastyczny, jedyny w swoim rodzaju miks karaibskiej duszy z klasycznym europejskim warsztatem instrumentalnym. No co to dużo ukrywać? No, większość kubańskich artystów to muzycy wykształceni potokiem wybitnych specjalistów, głównie pochodzących z Rosji, jeszcze wcześniej ze Związku Radzieckiego. Wielu z nich pokończyło moskiewskie konserwatoria. Och, nie mogłem odmówić sobie posłuchania razem z Państwem początku kolejnej właśnie fantastycznej kompozycji formacji Irakere. Formacji, która stanowiła w latach 70. najbardziej gorący muzycznie, gorący i porywający towar, którym kubański raj Fidela Castro no, chętnie się chwalił i chlubił. Zresztą nie bez powodu. Posłuchajmy. Thank you. trębacz Arturo Sandoval, pianista Chucho Valdés i oczywiście saksofonista Paquito de Oliveira, trzon fantastycznej grupy Irakere, muzycznej chluby słonecznej, acz zniewolonej Kuby. Zespół rozpadł się w latach 80., kiedy to niemal wszyscy członkowie zespołu pouciekali z Kuby, kontynuując wybitne, naprawdę wybitne kariery. A to w Stanach, a to we Francji, a to w Hiszpanii. Tak, rozjechali się, ale jak powiedziałem, naprawdę prowadzili i rozwijali swoje fantastyczne kariery. Odnaleźli się na tak zwanym zachodzie świetnie, dając się poznać nie tylko jako mistrzowie salsy i samby, ale też jako fantastyczni, wytrawni interpretatorzy klasycznych, jazzowych standardów. Body and Soul za nami. To nagranie jest wydane w 90 roku płyty Reunion, która była muzyczną dokumentacją spotkania po latach tych wielkich przyjaciół, niegdyś będących filarami kubańskiej formacji Irakere. Mówiłam o fantastycznej, dlatego zespołu dekadzie lat 70. Niestety z tamtych lat zachowało się niezwykle mało jakichkolwiek nagrań. Generalnie mało z nich docierało do tak zwanego wolnego świata, ale te, które udało się jakkolwiek przemycić przez samych muzyków czy przez turystów, którzy mieli szczęście uczestniczyć w lokalnych kubańskich koncertach Irakere, były prawdziwymi perełkami, których posłuchać chciał każdy meloman. Ale dopiero i na szczęście po wielu, wielu latach niektóre z nich pojawiły się wreszcie na oficjalnych wydawnictwach płytowych jako świadectwo niezwykłej sztuki kultywowanej wtedy w kubańskich klubach i salach koncertowych. No i cóż tam była za atmosfera? Grupa Irakere. To był rok 78, jakaś sala koncertowa w Hawanie. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, nawet pojawił się tam zapożyczony od Wolfganga Amadeusza Mozarta pewien motyw i on nie stanowił dla wybitnych instrumentalistów żadnego problemu. Z wdziękiem i swadą zinterpretowali ten temat na jazzowo. No ale i klasycznie, z drobną domieszką latynoskiej nuty. A skoro już o Mozarcie wspomniałem i o gruntownie i klasycznie wykształconych jazzmenach o gorącej latynoskiej krwi, oto jazzowa parafraza Wesela Figara Wolfganga Amadeusza Mozarta w wykonaniu nie mniej uzdolnionych i nie mniej wykształconych, to pewne, rosyjskich jazzmenów. Kwartet wibrafonisty Aleksieja Czyzika. Aleksiej Czyzik to wybitny wibrafonista rosyjski, ale potraktujmy to nagranie jako swoistą ciekawostkę, bo nie można się oprzeć spostrzeżeniu, jak wielką rolę w spontanicznej, pełnej uczucia muzycznej twórczości odkrywa tak zwany feeling. Trudna do opisania słowami zdolność do ogarnięcia przez artystę całą swą duszą, pełnym zrozumienia uczuciem tej właśnie materii muzycznej, radością z jej tworzenia i konstruowania. Bardzo różni się jazz kubański, latynoski od jazzu granego dość akademicko, ale interesująco przez muzyków z Rosji. A tak na marginesie, właśnie dziś, drodzy Państwo, Wolfgang Amadeusz Mozart obchodziłby 265. rocznicę urodzin. Posłuchajmy zatem, jak jego niezapomniane wielkie dzieła przetrwały w dzisiejszych czasach, jak są odgrywane przez muzyków, także za Buga. akademicy z Rosji i hołd oddany samemu mistrzowi Wolfgangowi Amadeuszowi Mozartowi. A już teraz proponuję, byśmy wsłuchali się w pianistyczną maestrię założyciela i lidera formacji Irakere. Wracamy po karnawałowe rytmy na gorącą Kubę lat 70. Przed nami Ciucio Valdes i grupa Irakere. Thank you. ciągłe cytaty z klasyki. To był rok 1978, jeden z hawańskich klubów i porywające fragmenty koncertu legendarnej grupy Irakere. Tymczasem, mniej więcej w tym samym czasie, w dalekiej Polsce, studio jazzowe Polskiego Radia pod kierownictwem Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, orkiestra ta nagrała brzmieniowo będącą bardzo pod wpływem niewątpliwie dokonań Herbie Hancocka, Johna McLaughlina, kompozycję Mól koński pałaszował gnat, nucąc przy tym bardzo cicho. Kto zgadnie, kto jest kompozytorem tego utworu o takim tytule? Oczywiście, że Jan Ptaszyn-Wróblewski. Thank you. Mul koński pałaszował gnat, nucąc przy tym bardzo cicho. Kompozycja Jana Ptaszyna Wróblewskiego, zarejestrowana na pięciopłytowym boksie dokumentującym wiele lat nagrań studia jazzowego Polskiego Radia. Płyta ta wydana przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Polecam ją Państwu bardzo serdecznie. Pozycja obowiązkowa dla każdego melomana. Bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. My favorite things. Oh. Cream-colored ponies and crisp apples drooling, doorbells and sleigh bells chancel with news. Why? That fly with the moon off their wings. These are a few of my favorite things. They are. Sashes. Snowflakes that stay on my nose and my little lashes. Silver white winters that melt into spring. Oh, these are the few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I still remember my favorite things. Bright copper kettles and warm woolen knitted mittens, brown paper packages tied up with string. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that sting on my nose and eyelashes, silver white winter that melt into spring. Oh, these are a few of my favorite things. When the dawn lights, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things. And now I don't feel so bad. I don't feel so bad. Don't feel so bad. Don't feel so bad. Tak zatoczyliśmy krąg między Alem Jarreau a Alem Jarreau. Po drodze mnóstwo karaibsko-kubańskich rytmów, trochę jazzu, trochę klasyki. Kończymy tak, że Kathleen Battle tak pięknie śpiewała. Mam nadzieję, że Państwa ukołyszę do snu. Między dniem a snem pora kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Ola Kaczkowska, Agnieszka Łukasiewicz i Piotr Majewski. Dziękujemy, do usłyszenia.